أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. یہاں سے اللہ رب العزت زمینی مخلوقات کی عاجزی ذکر فرما رہے ہیں. انبیاء کرام ان کی عاجزی اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھیے انبیاء کرام محتاج اللہ ہے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. سب سے پہلے اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کی عاجزی ذکر فرما رہے ہیں جن کو تاریخ کے اندر آدم ثانی کہتے ہیں. اس کی عاجزی اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنے دشمنوں سے پریشان ہے، اپنے دشمنوں کو وہ زیر نہیں کر سکے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں انی مغلوب فانتصر، یقیناً میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، پس اے اللہ آپ میری مدد فرمائیے. سورہ قمر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں. تو نوح علیہ السلام اپنے دشمنوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ سے التجا فرما رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور یقیناً عاجزی کی تھی ہم کو نوح علیہ السلام نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پس کتنے اچھے ہیں ہم قبول کرنے والے دعاؤں کے، فریاد کے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بَلَقَدْ نَادَانَا، اور یقیناً عاجزی کی تھی نوح علیہ السلام نے ہم سے، نادا بمانی تضرع، نادا کی معنی آواز، مگر آواز یہ تو دعا کے آداب کے خلاف ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا تھا سورہ آراف میں ادعوا ربکم تضرع وخفیہ، اللہ سے دعا مانگو عاجزی کے ساتھ، اسی طرح اللہ سے دعا مانگو آہستگی کے ساتھ. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ, یقیناً عاجزی کی تھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے, فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, پس کتنے اچھے ہیں ہم قبول کرنے والے عاجزی کے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, وَنَجَّيْنَاهُ, اور نجات دی ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو, وَأَهْلَهُ, اور ان کے گھر والوں کو, مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, بڑی مصیبت سے. یہاں تو اہل سے مراد نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع دار ہے, اور یا اہل سے مراد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم, اور نجات دی تھی ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو, وَأَهْلَهُ, اور ان کے گھر والوں کو, من الکرب العظیم, مصیبت بڑی سے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ, اور ٹھہرا دیے تھے ہم نے ذُرِّيَّتَهُ, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو, هُمُ الْبَاقِينَ, انہی کو باقی رہنے والا ہو رہی زمین پر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجعلنا ذریته هم الباقین, بنا دیا ہم نے, مقرر کر دیا ہم نے, ٹھہرا دیا ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو, هم الباقین, انہی کو باقی روئی زمین پر. یاد رکھیے جس روایت کے اندر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی میں جو لوگوں کی تعداد 80 ہے, 80-82 کے قریب جو ہے جو تعداد مستدرک حاکم نے ذکر کی ہے, تو اگر اس کو ہم صحیح بھی مانیں تو پھر بھی جو ہے اللہ نے اس زمین کو دوبارہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے جو ہے بنایا. نسل انسانی کی شروعات اللہ نے آدم علیہ السلام سے کی تھی. جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آئی تو اللہ نے ان کی اولاد کو جو ہے تمام انسانوں کو جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھی ان کو اللہ نے ختم کر دیا سوائے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے تابعدار. تو دوسری مرتبہ اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے دوبارہ ان کی اولاد سے انسانیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری فرمایا. اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو تاریخ کے اندر آدم ثانی کہتے ہیں, یعنی دوسرے آدم. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے چار بچے تھے, چار ان کے بیٹے تھے. ایک کا نام کنعان تھا, کنعان تو کافر تھا, قرآن سے ان کا کفر ثابت ہے اور قرآن ہی سے ان کی تباہی اور بربادی بھی جو ہے ثابت ہے, سورہ ہود کے اندر آپ نے پڑھا تھا. دوسرے اولاد میں سے ایک کا نام سام تھا. سام سے اللہ رب العزت نے عرب اور اسی طرح یہ گندمی رنگت والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے حضرت سام کی اولاد میں ہیں. تیسرا اس کا بیٹا تھا جس کا نام حضرت حام تھا. حضرت حام کی اولاد میں یہ سارے جو انڈین ہیں اور اسی طرح یہ حبشی یہ کالے جتنے بھی ہیں سیافام یہ سب کے سب حضرت حام کی اولاد میں ہے. چوتھا اس کا بیٹا تھا جس کا نام حضرت یافس ہے. حضرت یافس کی اولاد میں یہ جتنے بھی چائنیز اور جاپانیز ہیں اسی طرح جتنے بھی انگریز ہیں اور اسی طرح حضرت یافس کی اولاد میں یاجوج اور ماجوج بھی ہوں گے. تو ان تینوں بیٹوں سے اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تینوں بیٹوں سے اللہ نے نسل انسانی کی شروعات جو ہے وہ دوبارہ فرمائی. سام، حام اور یافس. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بجعلنا ذریتہم ہم الباقین اور ٹھہرا دیا تھا ہم نے ان کی اولاد کو ہم الباقین انہیں کو باقی رکھا روئی زمین پر. وترکنا علیہ فی الآخرین اور چھوڑ دیا ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر فی الآخرین پیچھے آنے والوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں سلام علی نوح فی العالمین کہ بچاؤ ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر فی العالمین مخلوقات میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں چھوڑ دیا ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر فی الآخرین بعد میں آنے والوں میں پیچھے آنے والوں میں یہ بات ہم نے چھوڑ دی سلام علی نوح فی العالمین کہ بچاؤ ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر عذاب سے فی العالمین مخلوقات میں. تا قیامت جتنے بھی تابعدار آئیں گے جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیں گے تو اس پہ علیہ السلام پڑھیں گے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا ہے علیہ السلام. ان پہ اللہ کی سلامتی ہے. دنیا میں بھی اللہ نے ان کو بچایا ان کو بچایا اور اسی طرح آخرت میں بھی جو ہے ان کو بچائے گا اور جنت کا حقدار جو ہے ان کو بنائے گا. یاد رکھیے علیہ السلام کے معنی کیا ہے. علیہ السلام کے معنی ہے یعنی جس طرح نوح علیہ السلام معنی کیا کہ نوح علیہ السلام پر اللہ کی سلامتی ہو. تو یہ جملہ جو ہے دعا کی غرض سے کسی کے ساتھ جو ہے یہ کہنا اس میں کوئی جو ہے قباحت نہیں ہے. مگر یاد رکھیے ازرو قرآن اللہ نے قرآن کے اندر انبیاء کرام کے لیے یہ جملہ استعمال فرمایا ہے سلام علی نوح فی العالمین. اسی طرح اور انبیاء کرام. تو صحیح بات یہ ہے کہ صرف انبیاء کرام کے ساتھ جو ہے یہی جملہ استعمال کیا جائے. اس کے علاوہ جو صحابہ کرام ہے تو ان کے لیے جو جملہ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے رضی اللہ عنہم کہ اللہ ان سے جو ہے وہ راضی ہو جائے یا اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. تو صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے یہی جملہ ہے. عام امت کے جو اولیاء ہیں آئمہ کرام ہے ان کے لیے آپ جملہ استعمال کیجئے رحمت اللہ علیہ کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو. اس پر کیا ہو اللہ کی رحمت ہو اللہ کی مہربانی ہو. تو کچھ لوگ جو ہے وہ صحابہ کرام کے بارے میں علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں حالانکہ علیہ السلام کا یہ جملہ کہنے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے مگر قرآن کے روح سے یہ جملہ اللہ نے پیغمبروں کے لیے کہا ہے. پیغمبروں کے سوا کسی کے لیے لفظ سلام کا استعمال قرآن میں نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین نیکوکاروں کو کہ جو بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کرتا ہے ان کے عقیدے کی تو اسی طرح ہم ان کو بھی بچائیں گے دنیا اور آخرت کے عذاب سے. وَإِنَّ مِنْ شِيَعْتِهِ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ یقیناً یہ نوح علیہ السلام من عبادنا المؤمنین ہمارے مومن بندوں میں سے تھے, ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, نوح علیہ السلام کی صفت فرماتے ہیں عبدیت سے. انسانوں کی تمام صفات کے اندر اللہ کے نزدیک سب سے بہترین صفت کیا ہے؟ عبدیت ہے. تو اسی وجہ سے نوح علیہ السلام عبدیت کے معنی بندگیری, بندگی کرنے والا, انتہائی عاجز اور تابعداری کرنے والا. ثم اغرقنا الاخرین, پھر غرق کر دیا ہم نے الاخرین بعد میں آنے والے, پیچھے رہنے والے. نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کر دیا, ان کو اللہ نے نجات دی, اور اس کے پیچھے جو لوگ رہ گئے کشتی سے بعد, تو اللہ نے ان سب کو جو ہے ذلیل و رسوا کر دیا. اس طوفان کے اندر اللہ نے ان سب کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا, غرق کر دیا. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, تو نوح علیہ السلام کو کس نے بچایا تھا؟ نوح علیہ السلام کو اللہ نے بچایا تھا. نوح علیہ السلام کے جو تابعدار تھے ان کو بھی اللہ نے بچایا تھا. تو بچانے والا کون؟ ایک اللہ, اللہ کے سوا کوئی اور بچانے والا نہیں ہے. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ, اور یقیناً حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے لَإِبْرَاهِيمَ, ضرور بضرور ابراہیم علیہ السلام تھے. یقیناً نوح علیہ الصلات والسلام کی گروہ میں سے, جماعت میں سے ابراہیم علیہ الصلات والسلام تھے. شیعہ عربی کے اندر اس گروہ کو کہتے ہیں جو عقیدے اور عمل میں ایک جیسے ہوتے ہیں, جو عقیدے اور عمل میں ایک جیسے ہوتے ہیں تو ان کو شیعہ کہتے ہیں عربی کے اندر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو عقیدہ حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کا تھا کہ ایک اللہ لائق پرستش اور ایک اللہ لائق پوجا ہے, تو وہی عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا. تو اسی وجہ سے اللہ نے ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو نوح علیہ الصلات والسلام کے گروہ میں سے شمار کر دیا کہ نوح علیہ السلام کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ کس کا تھا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک ہے شیعان علی, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام کے گورنر تھے, یہ شام کے گورنر تھے. یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المؤمنین تھے, مسلمانوں کے خلیفہ تھے, خلیفہ ثالث, ان کو شہید کر دیا گیا. بلوائی آئے, انہوں نے ان کو شہید کر دیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے اپنے ساتھ فوج لے کر جو ہے وہ آئے. آپ نے یہ مطالبہ کر دیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے ان سے قصاص کا مطالبہ کر دیا. یہاں پر لوگوں نے, صحابہ کرام بھی تھے اور لوگ بھی تھے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر دی. آپ خلیفہ بنے مسلمانوں کے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مطالبہ کر دیا کہ آپ جو ہیں فوراً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے ان سے آپ انتقام لیجئے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں ایک ہی جو ہے دعویٰ کرنے والے تھے. ان دونوں کا مدعا ایک تھا کہ فی الفور اور کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں ان کو پکڑ کر ان کو سزا دی جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, مگر ابھی یہ ٹائم اور یہ وقت جو ہے موزوں نہیں ہے, ذرا انتظار کیجیے. مامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزد, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہر ایک کی اپنا اجتہاد تھا. وہ کہہ رہے تھے فوراً کو سزا دو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں, انتظار کرنی چاہیے, ابھی تو معلوم نہیں ہے کس کس نے شہید کیا. کیونکہ ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر فرمائی. تقریر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن لوگوں نے شہید کیا ہے؟ تو سب کے سب جو ہے وہ کھڑے ہو گئے کہ ہم سب نے شہید کیا ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہو گئے کہ امبے اس میں کس کو جو ہے وہ ڈھونڈا جائے کہ کون کون جو ہے وہ قاتل ہے. تو آپس میں ان کی جو ہے وہ کیا ہوئی تھی, ٹسر ہو گئی تھی, جنگ جمل, جنگ صفین, یہ دو جنگیں جو ہے وہ لڑی گئی تھی. تو جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار تھے ان کو تاریخ کے اندر شیعان علی کہتے ہیں, اور جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار تھے ان کو تاریخ کے اندر شیعان معاویہ کہتے ہیں. یاد رکھیے یہ دونوں برحق تھے, یہ دونوں کے آتے حق پر تھے, دونوں کا مطالبہ ٹھیک تھا, دونوں کا اجتہاد جو تھا وہ ٹھیک تھا. تو ایک تو وہ شیعان علی تھے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تھے, ان کے جو سچے ساتھی تھے, ان میں صحابہ کرام بھی تھے, اس میں سے مشہور مشہور تابعین بھی تھے. ایک تو وہ شیعان علی تھے, وہ کافر نہیں تھے, وہ مسلمان تھے. تو اللہ رب العزت, اور یہ ابھی جو ہے ہمارے زمانے کے جو شیعہ ہے یہ تو اثنا عشریہ والے ہیں, 12 اماموں کو ماننے والے ہیں. تو یہ جو ہے علیحدہ ہے, وہ جو ہے علیحدہ ہے. وہ کیا تھے؟ وہ تو شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے. یہ جو لوگ ہیں یہ تو اثنا عشریہ والے ہیں, یعنی 12 اماموں کے جو ہیں یہ قائل ہیں, اور یہ بھی عقیدتاً اور عملاً جتنے بھی آج کل روئی زمین پر بس رہے, خواہ بحرین میں ہے, اسی طرح جو ہے مختلف علاقوں میں ہے, عراق میں ہے, ایران میں ہے, پاکستان میں ہے, افغانستان میں ہے, بنگلہ دیش میں ہے, ہندوستان میں ہے. تو یہ سارے جو روئی زمین پر آج کے زمانے میں ہے, تو یہ سب کے سب جو ہے اثنا عشریہ ہے, یہ 12 اماموں کو جو ہے وہ مانتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اثنا عشریہ ہے, 12 اماموں کے ماننے والے ہیں. تو اسی وجہ سے ان کو بھی شیعہ کہتے ہیں, کیونکہ ان سب کا عقیدہ جو ہے وہ ایک ہے. ان سب کا عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ عقیدتاً اور عملاً جو ہے وہ ایک ہے. تو اسی وجہ سے ان کو شیعہ کہتے ہیں. شیعہ عربی میں اس گروہ کو کہتے ہیں جو عقیدے میں ایک ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, یقیناً ابراہیم, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گروہ میں سے ضرور ابراہیم علیہ السلام تھے. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, جب آئے تھے وہ اپنے پروردگار کے پاس بقلب سلیم, قلب سلیم سے, قلب سلیم پر, قلب سلیم سے مراد جو ہے وہ دل جس میں شرک نہ ہو, شرک کا ایک ذرہ بھی موجود نہ ہو, جو سارا توحید ہی توحید سے لبریز ہو. تو اس دل کو جو ہے عربی کے اندر قلب سلیم کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے اس جا عرب ہوں بے قلب سلیم, جب آئے تھے وہ اپنے پروردگار کے پاس, جب لائے تھے وہ اپنے پروردگار کے پاس بے قلب سلیم, قلب پاک شرک سے, بے قلب سلیم یعنی دل پاک شرک سے. ہندوستان کے اندر جو ہے ایک مناظرہ ہوا تھا, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس زمانے میں طالب علم تھے, تو مدرسے میں جو ہے وہ پڑھ رہے تھے دیوبند میں. تو ساتھیوں نے کہا کہ یہاں پر سنی اور شیعہ کا مناظرہ ہے, تو ہم بھی تماشا کرنے کے لیے جو ہے وہ چلے گئے. تو جیسے ہم تماشے کے لیے وہاں پر چلے گئے تو وہاں پر مناظرہ جو ہے وہ شروع ہوا. تو جو سنی عالم تھا اس نے کہہ دیا کہ شیعہ جو ہے یہ فرعون کی اولاد ہے, فرعون جو تھا یہ شیعہ تھا. قرآن کی جو ہے وہ آیت پڑھی, سورہ قصص کی آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعہ, کہ یقیناً فرعون اپنے آپ کو اس نے بڑا جانا تھا اور مصر کے رہنے والوں کو جو ہے وہ شیعہ دو گروہ میں تقسیم کیا تھا, تو اس نے جو ہے وہ شیعہ کا شیعہ مان لیا. تو جب سنی عالم جو شیعہ عالم تھا اس کا نمبر آیا تو اس نے کہا تم تو کہتے ہو کہ ہم فرعون جو تھا وہ شیعہ تھا, قرآن میں تھا کہ قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے, قرآن میں کہاں پر ہے؟ تو شیعہ نے یہ آیت پڑھی وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ شیعوں میں سے تھا. لوگ بڑے جو ہیں وہ خوش ہو گئے کہ چلو ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ ہو گئے. اس کے بعد جب سنی عالم کا جو ہے اس کی باری آ گئی تو اس نے کہا کہ شیعہ تھے پہلے مگر بعد میں اس نے توبہ کر دی ہے, کیونکہ بعد کے آیت کو ذرا تم پڑھ لو اس جا ربہ بقلب سلیم, جب بولے کہ آیت ہے اپنے پروردگار کے پاس دل پاک, یعنی کیا شیعہ سے اس نے توبہ کر دیا تھا, دل کو صاف کر دیا تھا شیعہ کی غلاظت سے. تو شیعہ مولوی کے پاس جو ہے کوئی دلیل نہیں تھی اور سنیوں نے مناظرہ جیت لیا. تو یہ ہندوستان کے مناظرے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس جا ربہ بقلب سلیم, جب آئے تھے ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کے پاس بقلب سلیم دل پاک شرک سے, یا لائے تھے دل اپنے رب کے پاس شرک سے پاک, اس قال لی ابی ہی, جب کہا اس نے لی ابی ہی اپنے باپ سے, وقومی ہی اور اپنے قوم سے, ما زا تعبدون, کس کی عبادت کرتے ہو تم, جس کا دل جو ہے وہ پاک ہوتا ہے, جس کے دل میں شرک نہیں ہوتا تو اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کا قوم, اس کی برادری, اس کا گھرانہ وہ توحید کا علم بردار بن جائے, ان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے, ان کا عمل بھی ٹھیک ہو جائے, ان کے دل کے اندر جو ہے یہ دکھ ہوتا ہے, یہ غم ہوتا ہے کہ ویسے نہ ہو کہ آنکھیں بند ہو جائے اور جہنم میں ڈالا جائے. تو مرنے سے پہلے پہلے جو ہے اپنے گھر والوں, اپنے خاندان والوں, اپنے دوست اور احباب کی جو ہے وہ کیا کرتا ہے, ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرتا ہے. یاد رکھیے آج کے دور میں آپ کو دوست ملیں گے کہ آپ کو گناہ کی جو ہے وہ دعوت دیں گے, جاؤ فلاں جگہ جو ہے وہ گھومتے ہیں, چکر لگاتے ہیں, مری جا کر جو ہے وہ سنو فال دیکھ لیں گے, اسی طرح جو ہے فلاں جگہ جا کر جو ہے وہ فلم دیکھیں گے, سنیما میں فلم لگی ہے, فلاں جگہ جو ہے وہ تھیٹر کو دیکھ لیں گے, فلاں جگہ جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ ڈھول باجے دیکھیں گے. مگر آج کے دور میں اگر ایک ساتھی کسی کو اللہ نے ایسا دیا ہے, ایک ایسا دوست دیا ہے جو اس کو قرآن کی طرف بلا رہا ہے, تو اس کو تو چاہیے کہ ایسے دوست کے ہوتے ہوئے ایک دو سجدے اللہ کو زیادہ لگائے کہ اے اللہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ مجھے آپ نے ایسا دوست جو ہے وہ عطا کیا ہے جو اس پرفتن دور کے اندر مجھے قرآن کی طرف بلا رہا ہے, ورنہ یہی دوست اگر مجھے سنیما کی طرف بلاتا تو کیا ہوتا, اگر یہی دوست مجھے جو ہے تھیٹر کی طرف جو ہے وہ بلاتا تو پھر کیا ہوتا, اگر یہ دوست جو ہے مجھے کنجریوں کی محفل میں جو ہے وہ لے جاتا تو پھر کیا ہوتا. یہ تو اچھائی ہے, مجھ پہ بھی اللہ کا احسان ہے, اس پر بھی اللہ کا احسان ہے کہ یہ دوست مجھے قرآن کی طرف جو ہے وہ بلا رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل جو ہے وہ پاک تھا شرک سے, تو اسی وجہ سے اس کوشش میں لگا تھا کہ اپنے قوم, اپنے گھر والوں, ان کے عقیدے اور عمل کی بھی اصلاح کر جائے. تو اسی وجہ سے جو ہے اس قال لابی ہی, جب کہا اس نے اپنے باپ سے, شروعات جو ہے اپنے باپ سے کر رہا ہے, اپنے گھر سے کر رہا ہے, پہلے جو ہے اپنی اصلاح, اس کے بعد جو ہے اپنے گھر والوں کی اصلاح کرو گے. قرآن میں سورۃ تحریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ, قرآن کے سامنے بیٹھو, قرآن سے اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو, اور اس کے بعد جو ہے وہ جا کر جو ہے اپنے گھر والوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے, اس قال ابراہیم, اس قال جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے وَقَوْمِهِ اور اپنے قوم سے مَا زَعْتَابُدُونَ کس کی عبادت کرتے ہو تم عَائِفْكَنْ آلِحَتَنْ آیا جھوٹے مددگار اللہ کے سوا تُرِيدُونَ تم ارادہ کرتے ہو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا وہ خاموش ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اَئِفْكَنْ آلِحَتًا مِن دُونِ اللَّهِ اَئِفْكَنْ آلِحَتًا دُونَ اللَّهِ آیا جھوٹے مددگار اللہ کے سوا تُرِيدُونَ تم ارادہ کرتے ہو تم طلبگار ہو یعنی سچے خدا کو تم نے چھوڑ دیا ہے اور جھوٹے خدا کے جو ہے تم نے اپنی طرف سے اس کو بنا لیا ہے کوئی جو ہے وہ کشتی پار لگانے والا ہے تو کوئی جو ہے بگڑی بنانے والا ہے کسی کو آپ نے خزانوں والا بنا دیا کسی کو آپ نے برکت ڈالنے والا بنا دیا کسی کو آپ نے بیماری ٹھیک کرنے والا بنا دیا تو اَئِفْكَنْ آلِحَتًا آیا جھوٹے مددگار آیا خود ساختہ مددگار دون اللہ اللہ کے سوا تُرِيدُونَ تم چاہتے ہو تم ارادہ کرتے ہو جس طرح اور جگہوں میں آپ پڑھ رہے ہیں سورہ آراف کے اندر بھی آپ نے پڑھا اسی طرح احد علیہ السلام کی تقریر میں سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی تقریر میں آپ نے پڑھا سورہ رعد کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر میں آپ نے پڑھا جگہ بجگہ قرآن کے اندر آپ نے اس جملے کو پڑھا ما انزل اللہ بہا من سلطان ان کی شراکت پہ تو اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ما تعبدون من دون اللہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم تم اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتے ہو وہ تو صرف نام ہے تم نے اس کے نام رکھے ہیں تمہارے بڑوں نے اس کے نام رکھے ہیں ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے تو ان کی شراکت پہ کوئی دلیل نہیں اتاری ہے تم نے خود ہی اس کو داتا بنا دیا ہے تم نے خود ہی اس کو غریب نواز بنا دیا ہے تم نے اس کو خود ہی جو ہے وہ حاجت روا مشکل کشا بنا دیا غوث اعظم بنا دیا اللہ نے تو کسی جگہ بھی نہیں کہا ہے کہ میں ایک شخصیت کو جو ہے وہ پیدا کروں گا جس کا نام جو ہے وہ کیا ہوگا سید علی یعنی حجویری ہوگا اور جو داتا گنج بخش ہوں گے میں جو ہے پیدا کروں گا پانچ صدی کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کروں گا اور جس کو میں غوث اعظم بناؤں گا جو برکت ڈالنے والا ہوگا اسی طرح جو ہے میں بناؤں گا غریب نواز کو پیدا کروں گا فرید الدین کا چکر رحمت اللہ علیہ جس کو غریب نواز کہتے ہیں اس کو جو ہے میں بناؤں گا اسی طرح اور جو بنائے اللہ نے تو قرآن کے اندر نہیں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث تو آپ نہیں بتا سکتے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام نے کہاں پر فرمایا ہے کہ فلاں فلاں دور کے اندر فلاں فلاں ولی پیدا ہوگا اللہ ان کے قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے اللہ ان کے قبروں کو منور فرمائے اللہ ان کے درجات کو اپنے ہاں اور بھی بلند اور ارفع فرمائے اللہ نے کسی گناہ کی پاداش میں اگر اے اللہ آپ نے ان کو پکڑے ہیں انسان ہے اللہ آپ ان کو بخش فرمائے آپ ان کی معافی فرمائے ہم ان کو اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں مگر یاد رکھیے کہ اللہ نے کسی کو جو ہے مقرر نہیں کیا ہے کسی کو نہ تو اختیار دیا ہے آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں وَلَا يَعُودُ حِبْزُهُمَا نہیں تکتا اللہ رب العزت آج زمین اور آسمانوں کی حفاظت سے اختیار تو تب ہی جا کے دوسری کو دی جاتی ہے جب ایک آدمی خود تک جائے تو اللہ تو تکتا نہیں ہے تو اللہ نے اختیار کیوں کسی کو دے دیئے اور آپ ان سے پوچھئے کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس وقت جو ہے غوث اعظم کون تھا فریاد سننے والا جو ہے وہ کون تھا جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس وقت جو ہے برکت ڈالنے والا کون تھا جب سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ وہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس وقت جو ہے وہ داتا گنج بخش جو ہے وہ کون تھا جب فرید الدین گنج چکر رحمت اللہ علیہ وہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس وقت غریب نواز جو تھا وہ کون تھا آپ ان سے پوچھئے اس سے پہلے جو ہے وہ کون تھا اگر کہے کہ خدا تو آپ اس سے کہیں کہ کیا ابھی نبوذ باللہ من ذالک خدا تھک چکے ہیں کہ اوروں کو اللہ نے اختیار دیا ہے جب پہلے بھی اللہ غوث تھا جب پہلے بھی اللہ غریب نواز تھا, جب پہلے بھی اللہ داتا تھا, داتا کے معنی عطا کرنے والا, گنج کے معنی جو ہے وہ خزانہ, خزانوں کا دینے والا تو ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا تو کوئی خزانوں کا دینے والا نہیں ہے. قرآن میں تو ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر آپ نے ملاحظہ کی تھی سورہ انعام کے اندر 50 نمبر آیت میں, قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہے. سورہ ہود کے اندر آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر جو ہے وہ ملاحظہ کی تھی, اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر میں, ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. تو نہ تو حضرت نوح علیہ السلام داتا گنج بخش ہے, اور نہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام داتا گنج بخش ہے, تو پھر اس کے ایک امتی جو ہے وہ داتا گنج بخش کس طرح جو ہے وہ بن سکتے ہیں, جب پیغمبر بذات خود جو ہے وہ داتا نہیں ہے, تو اس کا ایک امتی وہ جو ہے کس طرح داتا گنج بخش جو ہے وہ بن سکتا ہے. کسی جاہل نے جو ہے اس کو زندگانی میں بھی یہ بات کہی تھی, اس کی کتاب ہے کشف المحجوب اس کا نام ہے, اس کے اندر جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ دے گئے ہیں کہ اس نے کہا, اس کا نام تو علی تھا, خاندانی حیثیت اس کی سید تھی, اور ہندوستان کے اندر علاقہ تھا جس کا نام حجویر ہے, اس کا پورا نام سید علی حجویری ہے. مشرکوں نے آپ کو داتا گنج بخش بنا دیا ہے. اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر وہ فرماتے ہیں, یا علی خلق تو را داتا گنج بخش میں گوین, حالان کے دردست شما یک دانا حبہ ہم نیست, اے علی یہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں جو تمہیں داتا گنج بخش جو ہے وہ کہتے ہیں, حالانکہ تم تو اتنے کمزور ہو کہ تم تو یک دانا حبہ ہم نیس, تم تو ایک دانے کے بھی جو ہے وہ کیا اختیار نہیں رکھتے, تمہارے ہاتھ میں تو ایک دانے کا جو ہے وہ اختیار نہیں, لوگوں نے آپ کو داتا گنج بخش بنا دیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, اِفکن آلِہتن دون اللہ تُرِدون, یاد رکھیے اگر عقیدے کی اصلاح چاہتے ہو تو مسلمانوں قرآن کے بغیر تمہارے عقیدے کی اصلاح ناممکن ہے, قرآن کے بغیر تمہارے عقیدے کی اصلاح جو ہے وہ ناممکن ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مسلم شریف کے اندر ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے تین چیزوں کو جو ہے اللہ نے تمہارے لیے تین چیزوں کو جو ہے وہ پسند کیا ہے. کیا تین چیزوں کو تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے؟ ایک ان میں سے کیا ہے, لا تعبدوہ, عبادت نہیں کرو گے تم اللہ کے سوا کسی اور کی, لا تعبدون الا اللہ, عبادت نہیں کرو گے تم مگر ایک اللہ کی. دوسری بات, ولا تشرکو بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بناؤ گے. اور تیسری بات کہ تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو. پہلے عقیدے کی بات ہو گئی, اللہ کی عبادت کرو, کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ. تو تیسرے درجے میں کیا ہے, وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, یہ کہ تم اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اشارہ اس جانب ہے کہ تمہارے عقیدہ اس کی اصلاح تبھی جا کے جو ہے وہ ممکن ہوگی جب تم اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑو گے. اور پکڑنا جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ آدمی یہ کہے کہ میں تو صبح 2 سپارے پڑھتا ہوں, رات کو جو ہے میں 2 سپارے پڑھتا ہوں. یاد رکھی بحیثیت قرآن والے کے میرا عقیدہ یہ ہے, اور یہ حدیث بھی ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنے والا اس کو اللہ رب العزت 10 نیکیاں جو ہے وہ دیتا ہے. مگر یاد رکھیے قرآن کا جو مقصد ہے کہ اس سے عقیدہ اور عمل کی اصلاح ہو جائے, یہ تبھی جا کے جو ممکن ہوگی جب تم اللہ کی کتاب کو سوچ سمجھ کر جو ہے وہ پڑھو گے, اس کے معنی اور مطلب کو جو ہے وہ سمجھو گے, تو تبھی جا کے جو ہے تمہارا عقیدہ اور عمل کی اصلاح ہو جائے گی. اگر تم روزانہ, میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک آدمی ہے اخبار ہے نیوز پیپر ہے, اس کے معنی اور مطلب جو ہے وہ نہیں جاتے, انگلش کا نیوز پیپر ہے, اس کو پڑھنا آتا ہے کیا لکھا ہے, اس کو معنی نہیں آتی, تو کیا خیال ہے وہ اخبار کو پڑھ تو سکتا ہے مگر اس کے اندر جو چیز لکھی ہے تو کیا اس کو سمجھ سکتا ہے؟ تو کیا اخبار کے پڑھنے کا جو فائدہ ہے وہ اس کی جولی میں جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے؟ تو اسی طرح جو ہے قرآن کا پڑھنا بھی ہے. اخبار کے پڑھنے پہ تو ثواب نہیں ملتا, قرآن کے صرف پڑھنے پہ بھی ثواب ملتا ہے, مگر جو مقصد جو فائدہ ہے کہ اس سے عقیدے اور عمل کی اصلاح, لتخرج الناس من الظلمات الى النور, کہ اندھیروں سے اجالے کی طرف تم نکل آؤ, شرکیات کفریات اور بدعات کے اندھیروں سے توحید اور سنت کے اجالے کی طرف جو ہے تم لوگوں کو نکالو. یہ فائدہ تبھی جا کے حاصل ہوگا جب تم قرآن کو سمجھ کر پڑھو گے. اور قرآن کے اندر جو شکوہ اللہ رب العزت منافقین سے فرماتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں, افلا یتدبرون القرآن, اے لوگ قرآن کے اندر سوچتے نہیں. تو سوچ تو سمجھنے کے بعد آتا ہے, جب ایک آدمی قرآن کو سمجھے گا تو تبھی جا کے اس کے اندر سوچے گا. تو جب ایک آدمی قرآن کو سرے سے سمجھتا نہیں تو اس کے اندر سوچے گا کیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں منافق تو وہ ہے جو قرآن کے اندر سوچتا نہیں, تو جو سرے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ تو مسلمانوں قرآن کو سمجھ کر پڑھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ڈیوٹی قرآن نے بیان فرمائی ہے سورہ بقرہ کے اندر دو مرتبہ, ربنا وما فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, 151 میں سورہ بقرہ میں, آل عمران 164 میں, سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں, یہ ساری آیات جو ہیں اس بات پر دلیل ہے وہاں پر کیا فرمایا. پہلی بات یتلو علیہم آیاتک, پیغمبر کی ڈیوٹی کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو اللہ کی آیات کو ان لوگوں پہ پڑھو, اللہ کی آیات کو لوگوں پہ پڑھے گا. پہلی بات صرف آیات پڑھے گا کہ آگے بھی کچھ ہوگا؟ تو آگے لفظ کیا ہے, ویعلمہم الکتاب, اس کتاب کے معنی اور مطلب بھی لوگوں کو سکھائے گا, اس کے معنی اور مطلب بھی لوگوں کو سکھائے گا. ورنہ آسان بات تو یہی تھی کہ یتلو علیہم آیات کا, بس نبی علیہ السلام بھی تلاوت فرماتے اور لوگوں کو بھی کہتے تم بھی تلاوت کرو. تو آگے بات کیا ہے, ویعلمہم الکتاب, اس کے معنی اور مطلب بھی ان کو سمجھاؤ. تیسری ڈیوٹی والحکمہ, خود قرآن پہ عمل کر کے ان کو قرآن کا عملی نمونہ بتلاؤ, یہ تمہاری سنت ہے. اور چوتھی بات کیا, ویزکیہم, قرآن کے ذریعے سے ان کے اخلاق کی بھی جو ہے تزکیہ فرمائیے, قرآن کے ذریعے سے کیا ان کے اخلاق کی جو ہے وہ تزکیہ فرمائیے, جھوٹ سے ان کو باز رکھے, چغلی, بہتان, غیبت, شرک, بدعات, کفریات, بے حیائی, جتنے بھی ہیں ان سب سے ان کی تزکیہ فرمائے. تو نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا ہے, صرف قرآن کا پڑھنا نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی میں سے کیا, الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مطلب سے بھی صحابہ کرام کو آگاہ کرنا تھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھلاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہتر انجینئر کو نہیں کہا, نبی علیہ السلام نے بہتر جو ہے ڈاکٹر کو نہیں کہا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہتر مالدار کو نہیں کہا, نبی علیہ السلام نے بہتر سینیٹر اور ایم پی اور ایمنیز اور چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کو نہیں کہا ہے, نبی علیہ السلام نے بہتر کس کو کہا ہے, قرآن کے استاد اور قرآن کے شاگرد کو نبی علیہ السلام نے بہتر کہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آئف کن آلہتن دون اللہ تریدون, آئے خود ساختہ مددگار اللہ کے سوا تریدون تم ارادہ کرتے ہو, فما ظنکم برب العالمین, پس کیا گمان ہے تمہارا برب العالمین, رب العالمین کے بارے میں, فما ظنکم برب العالمین, پس کیا گمان ہے تمہارا برب العالمین, رب العالمین پر جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا, اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ جب تم نے جو ہے ٹیوٹیاں تقسیم کر دی کہ ہفتے کا دن جو ہے یہ فلاں بابا کا ہے, اتوار کا دن جو ہے یہ فلاں بابا کا ہے, اسی طرح فلاں دن جو ہے یہ فلاں بابا کا ہے, فلاں کام جو ہے یہ فلاں کا ہے, فلاں کام جو ہے یہ فلاں کا ہے, تو اللہ کا کیا کام ہے؟ فما ظنکم برب العالمین, اللہ کو تو آپ نے پینشنی کر دیا, اللہ کو تو آپ نے ریٹائرڈ کر دیا, اللہ کو تو آپ نے معطل کر دیا, پھر اللہ کا کیا کام ہے؟ جب سب کام آپ نے مخلوق پہ بانٹ دیے تو اللہ کا کیا کیا کام ہے؟ حالانکہ قرآن سورہ رحمان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اللہ جو ہے اپنی خدائی کے کام میں لگا ہوا ہے، ہر روز اللہ رب العزت خدائی کے کام جو ہے وہ کر رہا ہے، کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے، ہر دن جو ہے وہ اللہ کا ہے، ہر دن کے اندر خدائی کارساز حاجت روا مشکل کشا ہے، خدائی کے کام وہی انجام دے رہے کوئی اور نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے فما ظنکم برب العالمین، پس کیا گمان ہے تمہارا برب العالمین پالنے والے مخلوقات کے بارے میں کہ اس کا کیا کردار ہے؟ پھر جب تم نے لوگوں پہ کام کو تقسیم کر دیا ہے مخلوق پہ، تو اللہ کا کیا کردار ہے اور اللہ کا کیا کام ہے؟ اور انشاءاللہ جو ہے آئندہ پڑھیں۔